بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تبتغي فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سوفا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تغرب على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحمنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سوفا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دون ما قوم لا يكادون يبقون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رطما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفوا حتى إذا جاله نارا. قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا من رحمة ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كان أعينوا في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. إنا أعطنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاهم جهنم ما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة کاف دیکھیں دو مسلوی یوم سنوا مقصودی چپویا پٹورو سیزنو بانے زیما او پدے بانے سورت کے سنور واقعات بیان کرو درے واقعات بیان کرو. یو واقع دا اصحاب کاف ہو بلا واقع بیان کرو د نبی علیہ الصلات والسلام چلا تقول ان لشین انی فاعل ذلک غدا. دریم واقعای د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ الصلات والسلام بیان کړه چې موسی علیہ الصلات والسلام او خضر علیہ الصلات والسلام دواله پیغمبران دي. خضر علیہ الصلات والسلام درې کارونه کوي او موسیٰ علیہ السلام جوندے رے پیغمبر دے مخامو گورے او داغا پا کارونو خبر نہ دے. نو عالم الغیب سوگ دے اللہ ذکر ہو مولانا روم ہوئی علم موسیٰ چونکشو در غیبو بند علم موسیٰ کیبود اے ارجمن چود موسیٰ علیہ السلام علم پا غیبو کی برشو دانو اللہ سمنگ کوری چدی بپوئی گی. نو آغدرے کارونا کشتے نقصانی کلا دارنگی اغزوان ظلمے اغی ملکو او درم اغا دیوالی جوڑ کو دیوالی چو جوڑاو لموسیٰ علیہ السلام ارتوی تردا سے خلقو دیوال جوڑے چلا غیر منگ طلب دو طعامو کو او اغی انکارو کو داخو دیر بے خوندری. نو چه کم خلق چالا طعام نشور کولے دا غی د طعام نه غی قاصری او انکار کوي. نو ته دا چې خلکو لولې دیوال نه جوړې بیان کوي. حتا اذا تا اهل قريه استقام علا فاب ويزيفوما راز والا کلیوالتا طلب دو طعامی اوکو دال دا کلینا نو انکارو کاری ایو زیفو ما زمین مسیا ورکولو دی دوارو تا دا خدا سے پکار نو دا سے پکارو استطا مالا فابو ایو تعیموهما پکارو انکارو کو ایو تعیموهما دو طعام ورکولو دی دوارو تا دا سے پکارو کدا چه ویلے لیو سیزو خسنگے چی زیافت یاد کرو لو دا دو سیزو ندی سیزی یو دے خوپا نسبتونو باندی دا جدا کی گی دا دو لفظ دی او دا دے فرق بیا سیوتی اشبا و نظائر کے کلے دے دا طعام او دا زیافت دا دے فرق روح المانی کلے طعام او زیافت دا دو لفظ دی یو طعام دے او بل زیافت دے سیز یو دے خو پا نسبتونو بانی مانا بدلی گی پا نسبت بانی دوار سیزونو جدا کی گی لیکن ضربن دا مصدر دے خود دی اضافت بانی مانا بدلی گی چه نسبت دا مصدر فاعل توشی نو مراد تینا مصدر معلوم وی او چه کلی اضافت مفعول توشی نو مراد تینا مصدر مجهول وی یعنی کلی چه ضرب نسبت فاعل توشی نو مراد تینا صدور دے نحو کی راجی او چه کلی نسبت مفعول توشی نو مراد تینا وقوع واقعا کیدل یعنی دا ضرب دا وحل صادر شو دا فاعلنا او واقعی شو پریوت پچا مفعول بانے ضرب زید عمرا دارنگی دلتم ضرب یو دے خوپ نسبتونو مانا بدل شو کل نسبت فاعل او کل نسبت مفعول کل نسبت صدور او کل نسبت اقوم دارنگی دلتم خوراک یو دے خوکا کلے نسبت کوروالتو کی نزال لا او چه کلے خلق آغد ملی فکور کی خوری نو آغازان لا سیز یو دے خوراک خو نسبتونو بالے دے مانا بدل اشوا خلقی غالی داری تا توام ہوئی مین مر آگئے تا تا وی بھائی زو کے شوئے مالا روٹائی راکا نو دیتا تو عام ہوئے او آگا کوربا روٹائی تیار کی او تا ندر کی آگئے تا زیافت ہوئے نو خوراک و آگا یو خوراک دے او چکلے تا لسوک در کئی نو آگئے تا پیو نسبت ویلی شی چاہ سوک در کئی نو آگئے تا زیافت ہوئے مین مستیا او چے ہاں سوکی غالی خوری نو آغی تسوی لیشی تو آم لیکن زر یو کس تویم دده مالی چه اقبال کا کایا را مالا در روٹی بندو بسو کس ما مل مالی دی نو دا ما ددن طلب دسو کو دو تو آم دیلاره وی خجی در روٹی تیار اکلا و مال ایرولا زمان مل منولا نو دا سشه شو زیافت شو روٹی یو دا خو پا نسبت ما تا یو شیشو او پا نسبت داغت تیارولو بل شیشو پولو شوی دارنگی دادولو چه خلقی خوری پاغذے کی نو زیافت وی چه خلقی ارکی آرکور والا نو زیافت او چه ارت خلق خوری نو طعام دو لفظا زمن فقها دا دو لفظ ذکر کوي په باب د فقه کې راځي کله وی کوریا طعام المیت کله وی یکرو اتخاذ الضیافه نو بعض مبتدین بعض خلق د فرق په معنا پوه نه وی ضیافت ناروا ده او طعام روا ده اگر په خپل فقه د الفاظو د حقیقت هم پته نشته نو اخو پریدا ناغوی زیافت ناروا دے خیر دے کنی یک رو اتخاذ الزیافہ مل مچال تنیول ناروالی مکروری نوا فقاها خدام ذکر کئی وکوریات طعام المیت اکرے وکوریات اطعام المیت طعام دو میت دا هم راجی پا باب دزور داغی انشاءاللہ عبارتو نقیم کلا یکرہو اتخاذ الزیافوی آکلا طعام المیتوی نوا پدی فرق تپو یعنی سیبا دملی کور والے تیاری کم کور کی ملے شوئے نو آغا کور کی دی گنا تیارول ساروے علالول د خلقو د پارا ایتا زیافت وئی او د خلقو را جمع کی دل د ملی پکور کی پا بیٹک کی آلتا خوالل آئیتا تو عام وئی پس پوشی نو دا دوالا ناروا دی فقاہ دوالا ناروا کئی آلتا خوالل هم ناروا او دا غی د کور نا تیارول د خلقو د پارا هم ناروا دو لفظا فقاہ ذکر کئی پدے لفظو نا پوش کرا نو دیوئی نا زیافت ناروا دے ملمسیا ناروا دا نو کاسے طعام ارکی وا نو طعام ستوئی زیافت ستوئی دا فرق اشباو نظائر کی پدی طریقے بانے کرے سیوتی ما لن پختو کتا سو پوئے کرے چیزی زیافت چاہتا ہوئی چھ کور والدی گنا تیاری خلقو لورکی او آلتا خلق زی خلق پر آجمع شوی او آلتا که خلق خوری آیتا سوئی تو عام دا کور دا طرف نا تیارول زیافت او دا خلقو آلتا جمع کی دل او خلل دا تو عام نو دا فقہا دو لفظ کلوی یک رو اتخاذ الزیافہ و کلوی کوریائی تعامل مئیتی اگر خبر خدروس دا فقہاو ہاں انشاءاللہ عبادتو نخیم پدی فرق میں تاسو پو اکڑے اوز دائیو مسئلہ چھ دا کم کور کی غموشو پاکور کی خوراک تیارول او دا خلق و خولل جائز دیو که جائز نری پدې مسله سوچ وکړې خصوصا زنانو ته موږ دا درخواست کوو چې زمنګ دا مسله واوري چې موږ ان شاء الله خپل دلایل بیانو نو دې مسلې کې چې په دلیل سره ثابت او شنور بیا نه ځایږي چې فلالي ویلې او کاکا جی ویلې او ماما جی ویلې زره کاکا د ماما د استاد قول نه پېښ کوم زتا تو تا دا قرآن دا حدیث نا انشاءاللہ او تراخیر پا فتحو بے انشاءاللہ تا حضور روم نا یو دورا ہم مسئلہ دا خلق ایسے خردہ کیوں گلے زسے لیا خیراتو شو نشست دا ہو شو دیو جو تیار شو نا دا نقصانی کار دے کم سیز پیغمبر منع کرے دا دا غینا منع کی دل دا دینو پیغمبر منع ندا کرے تا منع مکوا نبی علیہ الصلات والسلام صحابہ دشتہ ناروا ویلو لکہ حدیث کے راجی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دترزوی حضرت جعفر وفات شو رضی اللہ تعالی عنہ او بیارائے قلو بی بیانو توئی اسنو لعال جعفر طعامن اسنو لعال جعفر طعامن انہم قرطاو ما اجرلوم تاسو تیارے ہو گئی ایزما بی بیانو دا جعفر والاو دا پارا زکا پاگئی راغلے آغا غم چھ مشغول کری اگئی لرا پاگئی غم راغلے رے تو دا غم والا بیا روٹے نشی تیار ہو لے دا غم والا بیا چھے روٹے اولا نشی آگا گلے آغا بانے غم دے تو دا غم والا بیا کارا نشی کہو لے نو بی بیانو زما تاسو داغی دا پارا دا روٹی بندو بسو کئی خبر ختم شوا نو پدی کنور سری دیو اینا دا ملی والا با روٹی ورکی کنده بے ندفن کئی دا کنده را چخا خیقلا بغیر دا خیرات دی گنونا پیغمبر چدا ویلو حل مقصد چٹو نمرا کروی مالا بس ما تا دا مسئلہ انشاءاللہ پتا را پروس تو بیاتا پوس کروی دا مالا کرنا نو دا روایت زان سرنی کئی دا روایت سنن دار قطنی دین جل اوات یا کی ذکر کئی دا روایت مشکات شریف اول جل یو سل یو پنزوس کے ذکر کئی. دا روایت مسند احمد اتم جل درنوی کے ذکر کئی. مسند احمد یو ہاں مسند احمد بن حنبل شیبانی یو آغا لے یو مسند احمد اغبل لے ندوالا مسند احمد بن حنبل داغی اتم جل داغی کتاب دے الفتح الربانی الفتح الربانی اتم جل درنوی کی ذکر کئی دا حدیث دارنگی مسند احمد داغل زاند دا حدیث و کتاب دے اول جل دو سوا پنزمہ کی ذکر کئی دا حدیث دا حدیث ترمیزی اول جل یو پنزوس کے ذکر کئی. دارنگی دا حدیث سنن کبری سلورم جل یوش پیتم اگے ذکر کئی. دا حدیث مستدرک دا حاکم اول جل دری سوا دو یا کے ذکر کئی. دا حدیث مسند شافی اول جل دو سوا اتم اگے ذکر کئی. دا حدیث المحرر فی الحدیث المحرر فی الحدیث اول جل دری سوا اوشتما کے ذکر کئی 327 اول جل. دا حدیث مسند حمیدی اول جل دو سوا وصل اختما کے ذکر کئی اول جل 247. دا روایت المجموع شرع محذب پنزم جل دری سوا اول نسما کے ذکر کئی. دا روایت زاد المحتاج اول جل سلور سوا سلور درشمہ کے ذکر کئی. دا روایت ابن ماجہ اول جل پنز سوا سوال نسمہ کے ذکر کئی. دا روایت فتاوی رحیمیہ اوم جل یو سل اتھ درشمہ کے ذکر کئی. دا روایت فتاوی محمودیہ اول جل یو سل اویائمہ کے ذکر کئی. دا فضل الرحمن سے اپلال شکم لکلے فتاوی محمودیہ یو فتاوی محمودیہ دا محمود الحسن دیو بندی ماسر دوار اشتا. دارنگی دا روایت فتاوی حقانیہ چداو کولی کما فتاوی را دیم جل یو کم پنزوستمہ کے ذکر کئی. دا روایت ضروری مسائل چکم پا پختو کے شائشوے رے دا حقانیین شپگشتما صفحہ کے ذکر کئی. دا حدیث پر دی کتابونو کی ذکر دے چھ نبی علیہ الصلات والسلام بیبیان اخپلو توئی چھ تاسو روٹی دا غم والو دا پر تیار رکھئی دالو چھ تاسو آرک اغی کرلالش او تاسو کرو اوخ رئی. دارنگی دملی پس خیرات کول منگ دا خیرات نمنکر نیو. خیرات اروخ کوا ملی پس کوا دیگونا پخوا روٹے پس کوا دارنگی آئے پس خرچی کوا خو پسی طریقہ باندے چھ کم سیزنا پیغمبر او قرآن و حدیث و منع کلے دا غیر منع کی گا د صحابه په نسبانی دا د ملک کور کې روټه یې درته پورې ناروا د صحابه په نسبانی دا و حضرت وې منلا صحابه سوې په صحابه کې او صحابي چې هغه لپاره نبی عليه السلام دعا وغوښته وا اخبر وې فدعاني ولی احمد جرير بن عبد الله البجلي رضی الله تعالی عنه هغه وې کنا نعود الاجتماع الال المیت جریر وی من با شمیرل جمع کے دل دا خلقو نمری والاو سرا و سنت طعامی بعد دفنی من النیا من با دا غم پکور کے د خوراک د پارا جمع کې دل داسنا روا غلل لکه څنګه چې ویر کول په مړی ناروایی ویر کول ویر پیژنې نه دا چرې والو اوه دا قسم د ګدړانو نه چرې وای د ګدړانو باندې چرې وال په مړی دا په غم ناروا نو د غم په کور کې د خوراکونو د پارا دا جمع کېدل موږ به دا څنګه ناروا غړل دا څو کوي په پیریان وای کنه دا صحابه وای هغه صحابي چاہوئے منگ پولو جرید میں نکل لے داروات مسند احمد دویم جل 204 کے ذکر کرے رہے 204 صفحہ دویم جل داروات الفتح الربانی الفتح الربانی لأحمر بننا اتم جل 97 کے ذکر کرے اتن جل سلو نوی کے دارنگے صحابوئی جری نبیا راجی خوپ بلنور الفاظ باندی جری بن عبداللہ نبیا نقل کے قال آغوئی کانو یرونا ان اجتماع للمیدی و سنت طعام من النیاب تون صحابا جمع کے دل تملی پکور کے دو خوراکونو دا پارا داسنا روا گلل لکا فملی بانی ویرکو اللہ روا تون زمن ملگر صحابو دملی پکور کے دو خوراک دا پارا جمع کے دل داسنا روا صحابا گلیم لکه څنګه چې په ملي باندې ویر کول لا رواني دا صاحب دا روایت موجمی کبیر نه تبرانی دیم جل 318 ورته کې ذکر کړي موجمی کبیر د تبرانی دیم جل 348 دا روایت مصنف د عبدالرزاق دیم جل 1550 کې ذکر کړي داروات مصنف دا ابن ابی شیبہ درین جل 290 کے ذکر کئے دارنگے سعید ابن جبیر ہوئی آغا قالا سلاس من عمل الجاہلیہ درے کارونا دا زمانت دا جاہلیتو درے کارونا دا سو چاہا دا جاہلانو کارون لدی پاغدریو کی انیات ویر کول په ملي باندې ویر کول داند جاهلانو کار او طعام علی المیت او د ملي په کول کې درې ورځې پورې خوراکونه تیارول داند جاهلانو کار دی سید ابن جبیر رضی الله عنه مصنف د عبدالرزاق دریم جل 550 کې نقل کیدا دریم جل 550 او مصنف ابن ابی شیبہ دریم جل کے ذکر کئے دا خود صحابہ و پنیز باندے دا ملی پکور جمع کے دل دا خوراکونو دا پارا دا سے ناروا و لکی ویر کا ون ناروا او زمانی دا جاہلیت سر تشبہ اور کئے دا صحابہ و نرستو سلور امامانو دا سلور امامانو نفق راغیر منگتا منتقل شویدہ د سلور امامانو په فقه کې د ملي په کور کې درې ورځې روټۍ خلل سکل او تناروالي سلور امامانو په باره کې الفتح الرباني الفتح الرباني اتم جل 95 کې ذکر کړي اتم جل 95 صفحه هغه وي وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى كِرَاهِيَّةِ صُنْعِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ اتفاق دے دسلور امامانو اتفاق دے اختلاف کے چال رہے کرے کشوافی دی کحنابلہ دی کموالک دی او کحناف دی اتفاق دے دسلور امامانو علا کراہیتی پنارواوالی سن آل المیتی پنارواوالی دتوام دخراد دمریوالو باندی چه خلقو دپارے تیاری توامل لناس یجتویونا او خلق جمع کی گی پارے باندی دا ناروالی سلور امامانو د مړي په کور کې د خلکو جمع کېدل د خوراکونو لپاره دا ناروا دي. صفه مې درته وښودا. دارنګي په فتاوو کې رشید احمد لودیانی رحمت الله علیه دا فتاوا ده احسن الفتاوا اول جلد دری سوا یو کم شپیتمہ کے ذکر کئی 359 صفحہ اول جلد احسن فتاوہ اگوئی مذاہب اروا میں اس طعام کو ناجائز قرار دیا گیا ہے مذاہب اروا میں پسلور مذہبن کے اس طعام کو ناجائز دې خوراک تا ناجائز ویلې دې سلور امامانو دا چاره دي مفتی رشید احمد وی دې مله هیڅ نه مانی منګ الحمدلله ډېر سمنو دا هوته نه مانی یو خبره ایر دې دې بندیان دي و زته دې بندیانو خبره مو مانی او زما مو مانی چې زو سوي مو دې بندیان سوي بیا وګورا د احناف کتابونه سوي زمن چې سوره فقها د احناف دي دا ولې د خیرات دا حرام غلی ملي پسې او د درې می مولا لقاری مشهور حنفی دی کثر حنفی دی احناف ځان ته ویو دا احناف خبره نه مني یاره عجیبا دا مولا لقاری د ولدی ګوډی نسو خو ګوډی خپلاوی د مشکات شرح را ملا لقاری المرقات سلورم جل چین میں کے ذکر کئی آغوی وستناو آل البیت لہو لعجل اجتعا لعجل اجتماع الناس علی بدعتن مکروعتن تیارے کول دتواعت خوراک دمرید کوروالا دوجد خلقو دجمع کے بونا فدیبانی دا بدت تے ناروا بدات دے دن کی زیادتے دے ناروا دے مکروح دے ویدازے کا دو وجہ دا حدیث جریر بن عبداللہ نوئے جریر بن عبداللہ وی ناروا دے کنم لویزے کا منگ دا ناروا گنو مرقات والا ہوئے شرح المشکات دارنگی زمن دا فقی معتبر کتاب شامی شامی اگر ذکر کئی چدا ناروا دی زمند فقه اگر یکرو اتخاذ الزیافا والزیافا و دطعام الفاظ برازی تو چپتی تاسو بیا پوئی گئی خوا دیوانی باج خلق ذہن کار نکی ہوئی نا زیافت ناروا دی طعام روا دی اوز گورا دعا در ناروا کئی فقہا یکرو اتخاذ الزیافہ من الطعام من آل المیت لعنو شرعا فی السرور لا فی الشرور ویا بدت مستقبہ شاملی کلی دی ابن عابدین ناروازی من مستیان والدملی والونا چخرات تخری او حاچ خرار تغری او دار واگنی مجموعة الرسائل لابن عابدین اول جل یوصل دعاتیا او اول جل یوصل سلورتیا دارنگی حطول علماء کرام فقهاء عالمگیری دی کلی دی عالمگیری چکما پا بزادیا بانی حاشیہ دا سنورم جل اکاسی صفحہ اغوی یکرو اتخاذ الزیافہ یکرو اتخاذ الضیافة سلاس ایام مکروه دی ناروا دی من مستیاور کول د خلکو نو کوروالو دری رزی او مکروه دی اطلوها خوراک داری اگورا د خلکو د ملیوالو نا روٹے ورکول زیافتو دام ناروا و اطلوها او د خلکو التخول دام ناروا چاویری دی بزادی شام علمگیری بانے چی دا صفوی اوخو دلا یو اتیا اول جل و یکرو ولل انہا شریعت للسرور دا خوراکون روا شوی دا پرد خوشحالو او دا غم دے غم کے خارق دا صوبتو نا نکے لیانا شریعت للسرور دا روا شوی دی پا خوشحالو کی و یکرو اتخاذ الطعامی فی اليوم الاول والسالس وبعد الاسبوع والعیاد او ناروالی اتخاذ الطعام او ناروالی اتخاذ جوڑولد تیارولد خوراکنو فی اليوم الاول پاول رس کے وسالس او پدری مورس کے اول او دریو بانی خلدہ احتمام کے وبعد الاسبوع او پدر افتینا ولایات او پدر افترننا دا ناروالی سیوا نو زمن فقہ خداوی چه ناروالی فتو القدیر دیم جلی یو سل دیم صفحہ کیلی کی فتو القدیر دیم جلی یو سل دیم صفحہ یکرو اتخاذ الضیافہ من الطعام و یکرو اتخاذ الضیافہ من الطعام من اہل المیت ناروالی من مستیات یارول دو خوراک دو ملیوالو زکا چدا روا شویری لئنو شریعہ فی السرور لا فی شرور دا خوراکونا خوشالو کی روا دی غمونو کی ندی و یا بدتن قبیحا او دا ناکار بدت تے ناکار بدت دارنگی حبلا فتاولا النطفو فی الفتاوا دا شیخ الاسلام ابو الحسن علی بن حسین 461 دو پنزم سر عالم دے النطفو فی الفتاوا اول جل 131 کی لکی ویستاہبو ایجعل شیع من الطعامی لأولیاء المیت ویبعسو الیم لأنو قد شغلو انزالیک اوہی مستحب دی چه خلق طعام تیار کی دوستان دو ملی خپلوان دو ملی او دو ملی والاو کرے اولیگی زکا غی غم مشغول کلی دی او داوی حدا رنگی عالمگیری مراتو الفلاح اگر ذکر کے یک رو اتخاذ طعامی من علم او دکی طعام را ہے تانچ زیافت ناروا دے طعام روا دے طعام از غیریو کنا و یک رو اتخاذ طعامی من المیت مناروا دی تیار ولدو مری والو نا پغمونو کی ذکر آکار ناروا دے مراتو الفلاح یو سل یو پنزو سمہ صفا یو سل یو پنزو سمہ صفا اسی دارا توائی چلا تول کتابون از احنافو دا تول غلط شو چلا علم دیو لگیاری چلا ناروا دیو دا ناروا دی اگر ہوئی دا ناروا دی دا احنافو تول کتابون پریری دا احنافو نو گورا مجالس الابرار 334 کیلی کی ناروالی پا موالی کیو چکم فکر دا مالکی مذہب والا مدخل ابن الحاج لکلی دی و اما اصلاح للمیتی طعاما و جمع الناس علی فلم ینقل فی شیعن و هی بدتن غیر مستحبا مدخل مالکی مذہب والا دی دین جل دو سوا پنزاو یا صفحہ کیلی کی و اما اصلاح اہل المیتی ارچی ملیوالا چکم تیاروی خوراک او جمع کیږي خلق په دې باندې دا په دین کې شریعت کې من دي منقول للی دا نبی صاحب او نو پیغمبر نن نقللی په موالکو کې دا ناروا دي حنابلہ چکا مفقہ دا ابن قدامہ حنبلی مذہب والا دے المغنی دے ابن قدامہ دویم جل 413 صفحہ او دویم جل 426 صفحہ کیا غلی کی ابن قدامہ حنابلہو کی دے اما سنو علی المیتی تو عمل للناس فمکرون هر چی تیار اولی دو مریوالو دتوام او خیرات خلکو دو پارا آلتا خولن دا ناروازی مکروری ولی لئن فی زیادتن علا مصیبتیم زکا پدی که زیادت دی پر مصیبت باندی یو مصیبت پر آگره دی تو بل مصیبت جوڑه دا بی اولی مصیبت دیکھو رے دیکھ مات پسی بزی دا خشا غم بکے دا زی غم بکے دا ریجو غم بکے د مسالید کورکمن د غورو غم بکې د نای غم دا ټول غم غم دی کنه انو ابن قدامه موجودات ناروا دي دارنګي مالا بودا منه یوسف د پنځوس کری کی ناروا تبیم المسال یوسف دا یا کری کی ناروا هدارنګي دا علماء د دیوبند فتوا وګورا داوی دے دیو بندیان نیدی وادا دیو بندیان مچھر دا پتہ لگی دا بسو کیوئے یارا دا راتو وار پا منگ دا یا نو یا فتر ہوئی دی سنی دی دیو بندیان نیدی دو علماء دے دیو بند دیر خیرات تا رسمی خیرات میں لے دے رنبی او درے میرا جے تدملی پسے دا رسمی خیرات دے ہوئے مفتی کفات اللہ دیو بندی دے ہندوستان اغلوی مفتی داغه کتاب دے دلیل الخیرات پاکستان چه کم شائع کرے لاور والا 24 صفحہ کی دیکھ دوڑا دے دوڑا دا خدا اللہ والے کنا دوڑا دے دلیل الخیرات کتاب نالے نو یہ اصول قرآن دی اگر نالے نو نور سوالے سڑی گیا فقہ کتاب نالے بل نالے زانو کتابو نوالے کنا مو خدا سے کہو چی یرا تاسو د تاوان منګو چې منګي اسه ورکو خو منګه موسته کی زسو وکم ټول تاسو ته لاسه نو دنیا وګټم او کدا وکم زم شه اسه ورکم او چرته کی هله منګه قیمت هم دا څه کا کار ته زو وی کاغذ ګران شوی دی بجلی ګران شوی دی چپای ګران شوی دی خاصې ګران شوی دی نو چې تاسو دا باندې ګوري منګو چې خدا پاک چالو اسم نه کاول هله کا خو چې ګران شوی دی نو منګه سوي چې دې ته وایي دا هو ای ګران دی آلته وی ګران دی لمنګ سوګو هدا خو موږ لا پکار دی آلته وی موږ لا همون اونې مشلې قیمت داغه مقرر کړ ها موږ زه خیر دې چاته تقریبا هو کو څوک سیوا ورکینو منه کوي نو او کمه چې نو موږ سوګو ګران کتاب باندې پیسې رکی نه دی ها تا کتابونه ځان لا پیدا کی دلیل خیرون کې کتاب دې نو کتابونه ډېر ګران شو مخکې ودا پلس کړ اس کے لئے سب سب ترسی تتلی یا ہاں ما خوڑے پوخان خستے ہو کے لئے جو غزبا یا لپائی کے اگلی کریوی مفتی سے موت کے پہلے اور دوسرے اور تیسرے دن اور ساتوے دن کانا اور قبر پر کانا لے جانا مواسم میں مکروہ ہے مکروہ ہے پوشوئے کنا اردو باندې ټول خپوي غنې پښتو کې خیر بعضی زنانه په اردو نه پويږي نو دمرې په لومبایرل دمرې په کور کې په دوه مورل دمرې په کور کې درې مورل او دمرې په کور کې و مرز او دمرې په کور کې په موسمونو کې دا خوراکونه تیارول دا لارو دي لکه دمروش په لکه پیندسه لکه دا دا ځانې قسم سي جوړي کړی دلیل خیرات 24 کړي کی مفتی سے بیا لیکلی دا غلویا فتاوا دا نه جل لکی کفات المفتی سنورم جل 107 کړي کی سنورم جل 107 کې هغه وی میت کے دفن کرنے والوں کو اولیاء میت سے دعوت لینا جائز نہیں او دیسو وی بای قبر بولا لکنو جسو خبکی که اندازه خو ندا فتش آهو کان نکی اوز گوری کسو پکی نو قبر لبی آدی او زور که جسو پکی نیوی سریا منسانو کران خو نیو پا مفتی سیب لکلی دی میت کے دفن کرنے والو کو دمری دفن کولو والو تا دمری والو نا دعوت ورکول جائز ندی اچھا مقبره کې کله جنازه وشي نو د مړي وارثان سوې الکه حساب شي ما د روټي بندوبست کړي روټي باخره بیا وځي وې کله وې چې کله موږ دا چې بازو جنازو الله شنوایي کې دا आवाज کی ها صفه سلورم جل 107 یو سلورم بازو کې دا اعلان وشي را پیسې مې وروړي ګورې حساب شي ټول پیسې مې وروړي حلین کې نه سودا چې چاپېره یو دې تلو انو ملګری وې حساب سمایې دا نه نه خیر دې کنه سړی وې ته مال مال راکا مانه تعالی در کومه نه زال بولې مې ګناه کړه و دې کې نه سیو ما ته وره غړي راشین جدا لا څنګه چللې اغه تقسیم او کنه ها پای کې رشیا نی غریب کوته نه مالدار کاجو که خانو که نوابو که مولاو که طالبو که لویو که ولوکیو ټول 50 روپے اور کاول فدیه 50 روپے باندې اخلاصیږي او بس که دا هم مالا د غریب سړی کار غریب لبا ورکه پورا با ورکه ته خانو چرمه نه واچا بو ته لاس نیول ها خانو مو جلادګی خانو مو تلاش نشي ملک مو تلاش نشي دا کار دی او کوم غوایو دی خیرات نه منی و دا خیرات دی دا ستاسو دی او شو حضرت دا خلاص کری یا کارا دا خو بتا غا چاله پورا ورکه ها چې پورا فدیه به ورکه او چې کم مستحقین وي دارنګي دا مفتی سے بیاری کړی دی کفات المفتی سلورم جل 147 کې 147 کې بیاری کی آل میت کے ہاں تین دن تک کچھ نہیں کھانا چاہیے تین دن کے بعد اگر کوئی ضیافت ہو تو دمری والو کرا دری رض پورے اس خلل پکار ندی کدری رض نرستو سمیل مستیہ بیا کئی نسا نقصان پکی نیشتا نو خمنگا ہوا یو پس روڑوں بیا کٹا میں خالا لکا اول با پکیز دخورما زو به ګلم بیا حاضرم کزا حاضر نشم نو بیا ته وا چرې نه خوري دروازه په وکیل نه مراد افې کوم دروازه نه اخو ولم بیا په کزا حاضرې ما زما به ټول طالبان زری اقبال کا کا په کې زری دا څه ده کنه دا خو ګل دریو ورځو کې به زبر رد کوم در باندې چې بعد راځي دا موږ لاړ شو نو کاري دی ګونه می ګونه موږ وګورو خپه راځو کوم زه هم دروازه په روټې نه راوړم مړي کور کې ها بہت بہت ګورو چې دا اوسه موږ نه استاد موږ باندې شروع کړم مې وړي غلط کار کاو تا ته خپته چې استاد په دې سیغرت کې به زړه زړه واستم سلا زه خو دې خو دې دا واستم نو په دې سیز مې ښکارا دا وکړه ها وې دې ښکارا ښکارا خبره کې دا سو نه په کار کله کله په دې داسې کنه مونږه یار صفا صفا خبره کو دا مفتی صاحب لیکري دي دا رنګي د دیوبند علما سوي دا هو د یو بند عالم غوړي مفتي وو بیا د یو بند مفتي عزیز الرحمن صاحب فتاوا د علوم د یو بند پنځم جلد 346 صفحه فتاوا د علوم د یو بند پنځم جلد 346 صفحه هک صفیم ګډوډی شوی نو سوال نمبر هم درخه سوال نمبر د 3157 دری زرا یوسل او پنزو سوال نمبر دے فتاوا د علوم دیوبند کی ویلی دی یکرو اتخاذ الضیافہ من الطعام من آل المیت لانه شرع فی السرور لا فی الشرور وهی بدعت قبیحہ عربی عبارت نقل کرے فتاوا د علوم دیوبند والا مقصد دا غدا دے چناروادی من مستیا اور کوزت کی اوسو ضیافت رائے ناروادی من مستیا اور کول د خوراکونو د مړي د کونا زکه چدا رواشی د په خوشالو کې نه په غمونو کې دالو لوی پروګرامونو خلک په خوشالو کې غم کې خلک نه کوي دارنگی فتاوا دا علوم دیوبند بیا پدویم زلی کی پنزم جل 548 کی لکی 548 صفحہ پنزم جل سوال نمبر 3160 سوال نمبر دے آوئی میت کے گھر والو کے لیے جو اقربا میں سے کانا آوے اس کا کانا آل میت کو درست ہے دفن کرنے والے کا آل میت کو کانا پکانے پر مجبور کرنا اور کانا مکروہ ہے وہی چکم ملی والو تا سوخ پلوان سخوراک رولی اور ملی والے خوری خدا سیدہ اور ہوتی خبر ہے ملی والے بس خوری چک پلم نہ پگئے دبلم نہ خوری ماران دی خوری بخوری دا علماء تو ذکر کئی پلوانو لپکار دی دوستانو لپکار دی چم والو لپکار دی چروٹے تیار کی او دا غم والو لور کی لیکن مری والا مجبور اول پو خوراک پو خول باندی دا ناروا دی ہوئی دا مری والا مجبور ہے کہنا چا دیکھ بھوکا کنا یارا کندہ دی راہ کلا ہاں چا بے خیرات خاکی نو یاسرا کندہ دا حلق دا کندہ دا کدو پیغمبر پر طریقہ دا حدا دا دی خلق و رسم دا خلق و رسم و رواج تبا نزے قرآن و سنت تبا زے دارنگی مفتی اعظم دا پاکستان مفتی محمد شفیع سے لکھلی دی زبا قیدہ جل خیمہ کتاب خیم دزان خبر لکو ما دانا چی کتابوں کی راگلی دی نا زی کتاب خیمہ فتاوہ دالون دیوبن چا اغا کما مسمادا پا امداد المفتین باندی دا اغا فتاوہ دا امداد المفتین امداد المفتین دویم جل 167 کی لکلی دی 167 دویم جل کی مفتی سے اپنے خستہ لکل کلی دی غدا دیو بندے رہے گا وی یہ رسم بالکل بدت اور ناجائز ہے دملی کول کے دیر از پورے دا خوراک خوللو تیار اول دا رسم بالکل بدت اور ناجائز ہے اور علاوہ بدت ہونے کے اسراف محض ہونے کے وجہ سے بھی حرام ہے بدت خود ناجائز خود خود بدت نہ علاوہ اسراف دو وجنہم حرام دے دا اسراف دے اسراف مفتی سے بھی گری دی خواہ موقت صرف نہ روا وائی علماء دیر مخی مکتر گورا فتوے ہو سا زبا یعود اللہ خیمہ احمد علی لاوری دا کتاب دے اصلی حلفیت اصلی حنفیت داغی کتاب دیش پارا سما صفحہ کیا غلی کی احمد علی مولانا احمد علی لاہوری اگوی اگرچ باز بدتی اگرچ باز بدتی نام و نہاد حنفی اگرچ باز بدتی نام و نہاد حنفی بازی بدتیان او اسے نام و شوشاد حنفیانو چو دا حنفیو دے بندیم کہ قائل بھی ہے دے قائل ہم نہیں ہوئے اگرچہ بازی بدتی نام و نہاد حنفی کہ دے سری ان کے قائل بھی ہے دے قائل نہیں لیکن سچے حنفی علماء ان کے مخالف ہے لیکن سچے حنفی علماء ان کے مخالف ہے رشتنی احناف علماء دی سری مخالف دی رشتہ ہوا حد اصلی حنفیت مولانا احمد علی لاہوری پر نزبانی منگا اصلی حنفیان یوں کنی رشتہ ہوا منگا خلاف کیوں نو یا اصلی چکا مخالف دے نو آگے خلاف کرے رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی فتاوہ رشیدیہ کی دیوبندیان و مشر رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ روی این رسم حنود است ود اندوانو رسم نے وی اندو دا رسمونو خو اندوان کئی پھولن بیا دی گنا باندی کری دیا دا جمعہ باندی کری دیا دا لن بیا وی اندوانو اگو چونکہ رہا ہندوستان کیو لدا شیع هندستان کې رایجو په هندستان کې دیندوالو حکومتو دا ملکم دا غینا آزاد شوی دی این رسم هنود است دای لیکلی دی فتاور شیدیا 448 صفحه کی چار سلور سوا اتسلو اتما کی او اغوالا چکم ادا نوارا 149 کلی کی اغوالا یو دی که دو دی دیلی دی یو والا فتاور شیدی دی یو غطا دا ندوار سفیدان سروری کئی دارنگی اغبیا 148 کلی کی دغا فتاوه کی سوم و دهم و چهلم و جمل رسوم حنود کیه حنود پیجا نیکن وی ملی پس دویما ملی پس لسما ملی پس سلو اقتما ملی پس داتون رسمنا دملو کلی دیش پگمیاشتی او داتون دسن دی انزالو نا دی نو سیبا لوگون دی سوچو که کنا دا کتابو نشری کی احناب خدا و زان سنگا حنفی وی تسنگا زان تا حنفی وی دا اولیاء و خبر او من دا یرا کدا احناب و نمانی دا اولیاء و خومر کنا اولیاء و پیران سوی دی مری پبارک ازا جکم خیرات کی پیر مان کی مولانا عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ زمان کی شریف چکم پیرو محمد بن عبدالوحاب داغد کتاب نندے ہدایت الابرار پنزوستم صفح کی اغلی کی 50 الوصیت من المیت بی اتخاذ طعام والضیافت یوم موت او بادی بدت مکروہ و باطل وای سم په مخه ته لري مو خدای گزاره کو په پیرانو خبرو ګورا وای زموږه وصیت کول چې توام چې خوراک به ور کوي خلکو ته او من مستیا به ور کوي زماده مر پاو په ها زماده مر په ورځ باندې یا رستو زمانہ نو دا بدعت ناروازیو باطلی ناروازیو باطلی 50 صفحه کې هغه لیکي هدایت الابرار داو اولیاء نور اولیاء پر لا یو ولیم تاسو الله ډیر دغه سره بني خاله پیرانو خبرې وګوره ها پیر اخوند دروازه بابا دې پیرانو ملي و ما مونږه کتابونه پېښ کوو د پیر بابا له رحمت مریدو داغه ملفوظات راجم کړی دي لواغه ته نومی خوده ده تذکرات الابرار والاشرار تاغه بل کتاب ده ارشاد الطالبین دا خبر ارشاد الطالبین کی کرے رکھا اول جل 400 صفحہ کے من اکلا فی بیت المصیبت فی اليوم الاول طعاما تبرأ منه الملائکۃ المقربون آیا چاچ خوراکو کو پکور دا غم کی مصیبت غم پر آگلے پاول عرص کی خوراک نتبرا منہو ملائکت المقربون جدا شد آگا نفرشتے تبرید آگا دا و فرشتو را دا ومن اکلا فی اليوم الثانی آیا چاچ خوراکو کو پا دوی مورد باندے لملی پکور کی تبرا منہو الرحمن خفے کا مہربان بادشاہ تبرع ذخیر خفگانو آئین تبرع منہ الرحمن ومن اکلا فی اليوم الثالثی تبرع منہ الیمان اوچھ پر دہم اور دے خورا کو تبرع منہ الیمان پیران دا سکلا کی خبر ہے کئی خواہ نامنگ نشوئے دے وہ ایمانم کنا فرشتیم کنا واللہم نبس لار اچھے گدو پا دیشا ارشاد الطالبین اول جل 400 کلی کی کم چدہ کسا خانے پیخور والا چاپ دے پیخور شاہے کرے ہو دا حدا ہو یارا اسے تو آیا دا طول کتابو نے لکی چھے ناروا دی نو تسنگ دے چھے داروا دی پا کم دلیل تے دے چھے داروا دی نو ترانی او دا اگورا مروی کنا کتاب کے راگلی دی ضرب دے حدم ہاں دا خپری دا فتاوا محمودیہ فتاوا محمودیہ دا مفتی محمود صاحب د جمعیت علماء اسلام بانی چه کمو مولانا مفتی محمود صاحب دا فتاوا فتاوا محمودیہ اول جل کی دو جلی کی یو سل نوی یو سل یو کم نوی میت والو کا لوگو کے لیے کانا تیار کرنا اور ان کا جمع ہونا بدعت مکروہ ہاں مری والو کو خلق دا پارا خوراک تیار اول اور خلق جمع کول جا دن کی جاتے دے او ناروا دی دا خواگ دیکھی دیکھی اسی تو سوٹ کا دا طول علماء علم دی چی دا ناروا دی حدا رنگے دا غی کتابونا پدے بانی دی چی دا ناروا دی آغوی تیجا تیسرے دن اور ہفتہ کے بعد روٹی یا چاول وغیرہ سخ مکروہ ہے پوتی محمود سے وہی دریما تیجا سوتا ہوئے ہاں دریمی تا تیسرے درن دریمی ویدی اور ہفتہ کے بعد ہفتے نا رستو دا دا جمیش پچکے دا ہفتہ کے کئی گنا روٹی روٹی یا چاول لکا دیکھ پخول وغیرہ دینا سخ مکروہ ہے اور جس حدیث سے مقتدی لوگ استدلال کرتے ہیں وہ استدلال صحیح نہیں ہے وہی ویچے کم حدیث نا بدتیان خلق دلیل نیسی ناغا دلیل دا حدیث نا ثابت ندے دریم جل کی اغلی کی دریم جل کی وزے لکلی 50 141 150 154 163 اگر میت کے گھر سے تین دن تک کھانا کھلانا مکروہ تحریم ہے دملی پکور کی درے روز پورے خوراک اور قول حرام و ناروا دی بیاوی میت کے ساتھ گول وغیرہ قبرستان لے جا کر تقسیم دادا نا مسئلہ بھی انشاءاللہ چھ دیر اسقاط شتا ہو کنشتا مقبرو کیا غزال ہے انشاءاللہ دونگ مضمون دے کے خیری دا خسر امن پا دی بیانو کو چھ دا ملی پکور کے خوراک قول اور قول دوارا ناروا دی اور چھ کم خلق دلیل نیسی دا اگا حدیث نا چھ گورا اگا مشکات کی اگا روایت وی راجی مشکات روایت دا عاصم نکلے پر روایت چرا جی فستقبلو دایو امرأتی نبی علیہ السلام یو جنازے نتلو مشکات شریف کے راجی فستقبلو دایو امرأتی نرالا نبی علیہ السلام تا دائی دخز داغو امرأتی ہی رے نولان دیو تا دادا اتمی صدی کی مشکات لکلے شویرے خدا غین رسو سوال دسمی صدی کی مبتدیان رال لان دیو تاولی کل زمین لان دی اے امرأت المیت خدا پتا نوا چا دا حدیث بخکار کی گی دا با مخ کی زی دا چا خلق بری چا دا حدیث بچارے تا پتا ہوتا نوا چا شی محمد طاہر اللہ دی پر رحمتو نوی گی اور آغا آغا ملگری اور آغا آغا شاگردان بدا حدیث مخی بوزی او دا بسنت ترسائی لاندے و تولی کل بزد علم تر مشکات دے نو خلی رو بخا دا استقبلہو دایو امرأتی ہی راغلے مشکات شریف کی آغا زمیر لاندے و تا پسوال لسمی صدی کسولی کل اے امرأت المیت آغا خزد ملی آغا زمین مانا خزد ملی دا حدیث پخپلا ضروری مسائل چکم دا کوری حقانی چکم مفتیو رشید احمد اللہ دیو بخی دا مولانا مفتی محمد فرید سے بزیو خریر خسره یو خ کتاب لیکل اگر چې بعض خلکو نسبت کړي واغه ته دا پنځ پیری شوی وو دې صحیح خبره کړي دا پنځ پیری دی دا خبر استاد احادیث او پاکوړي کیو خسره یو الله دې وبخیر الله دې ټول علماء نیکانو وبخي هنو هغه کتاب لیکل ضروري مسائل اما روانه ذکر ما تاو هزا باقی دا خیم ذهن یو خدا ملمانه چه رایش ذهن طول گروه شی فا تفریق ازا طول کتابون را غندون و طول رایش دی یوی غالی بلی غالی نکو اوسا نکی نی اوی مولی سر غوالی تنگ دی چه او نا تنگ دی چه ام پی اوز که اکی با نوی بسکی او رسالا بار سکار گروه دگی از امون یو استادو هاوی دا ملمه چه رایشی و خیمه ہو لگی نبیا نیدی نبیا سلی دی تنگی چه خدا پاک سو حکم زی او راځي سکه یو باندې او کی کله دې دورې پټیم کې من هیڅ ځای نه چوتلې اکثر زما زه ور باندې کم پال یو نیم برداشت کنه ته ماته ورا چلې مې هر ما نه سره کار غوړې بس بارو ستوا دا هو محدود رزي دي مخصوص رزي دي تر بار اغلی غلی باندې جزا سره سيو شي ها دا به دین خلق غوالي سبا به دې دا دلائل خي زمو صفه غلطه نه خيو چې کتاب غلطه نه خيو لمن دې لپاره ډېر کوشش کوو مهنت کوو دا غو ضروري مسائل کې مولانا رشید احمد صاحب لیکلي دي چې دا زمير سهوا ده کاتب نه راغلي دا اصل حدیث کې دا زمين نشتا سهوا ده سهوا یعنی مشکات دا والا غلط شوی دی په دې زمير کې ذکر دا حدیث چې مشکات ذکر کړی دی داغا حوالا ورکری چه رواهو ابو داودو دا حدیث وی ما دا چار راقسته ده دا ابو داود نا ابو داودو دا درم صده عالم ده پا ابو داود کی چه دا حدیث یو سل اول نسم صفحه کی راجی یو سل اول نسم صفحه دا حدیث چه کلا اغد کرکی دا سیم نکولی امدغا روایت دے نو پائی کی زمین نشتا پائی کی الفاظ دا حدیث دا سیدی فستقبلو دایو امرأتن اتو زمین نشتا فستقبلو دایو امرأتن نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام جنازے لطلیو دا انسارو او لار کی یو کسل دعوت ورکو پیچ حضرت راتو نو پلا رکیو تا آغا سری آغا خزی یو دائی پیش کریو آغا خزی یو نوکر لے گلے او چلار کیو ادرے گا حضرت تبا دعوت ورکر ازان سے راوالا نو پدی کدر ملی سو سوال پیدا شدو گیرے او گیرے ورد ہے کدر آغا پلا رکار پسی گر دی گنا فستقبلو دائیو امراتن نبی علیہ السلام لا دا فستقبلہو دایو امراتن ابو داود یو سن اول نسم صفحے دا حدیث نقل کرے ابو داود یو سن اول نسم صفحے دا حدیث اغا نقل کرے فستقبلہو دایو امراتن دعوت ورکو نبی علیہ السلام تا دا ایدا خزی خزی دعوت ورکره او چه حضرت راتو نو خزی اغفل قاسب را لگلی او لارکی او درو لیو ابو داود بین جن یوسل اول نسم اکی دا روایت صحیح سنت بانی ذکر دے حضرت زمین نشتا دا حدیث مخ کی بودا مشکل الاثار دا تعاوی سلورم جن دری سوا یو دیر شمکی سلورم جلد 341 کی دا حدیث ذکر دے چه نبی علیہ السلام نو روٹی یبی خزد و قریش و کڑیوا سلے ملو انسارو کے ہا اوس قومون جدا شو پا ابو داود کی نفس خزد آوت ور کڑیو ہر چا خزد چوا ہا ہر سوک چوا دا حدیث چه مخ کنارے نوال تبیا اغا قومون جدا شو سلے منو پا انسارو قبیلہ کے نبی علیہ السلام دا انسارو قبیلی جنازے لطلے او دیو سری او روٹے کلوات دو قریشو دو چمنا یوی خزے مشکل آثار و تعویز سلورم جلد دری سوا اکتیس کی لگی دارنگی داغی نمخ کی اگورا داغی نمخ کی چدا حدیث مخ کی بوجه نو سنن کبرا شپاگم جل اونوی صفا شپاگم جل اونوی صفا سنات امرات من المسلمین من قریش تیارے کرو یوی خدید مسلمانان ناد قریشو دا چار پارا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قریشو دا قبلینا یو خزوا نبی علیہ السلام لے دا روٹی بندو بس کرو او سڑے غم شو پا کمزے کی پا انسارو کے سڑے انسارو کے مولو یو قبیلہ کے او روٹی دا قریشو دا چمنا یو خز دعوتو کرو لکه توریری کی یو سره مل نظرارم جنازه دا آغا باغیرم که او اقبال که که هرطا مالا دعوت را که چمولی سیبتر آغلی خروتی با ما سر آخوری نو دا خسن آروانی دی جنازه یو زی که دا و روتی بل زی که دا دارنگی دار روایت دار قطنی سنورم جل 685 کی ذکر کئی آتو این نفسی یوی خز دعوت ورکلیو دایو امراتینا مشکل آثار دو تعاوی دا جکم ما پیش کر محلات امن حضم اوم جل سلور سوا پنزل لسمہ صفحہ کے محلات امن حضم اوم جل سلور سوا پنزل لسمہ صفحہ کے چدا یو خضر دو قریشنا حضرت تروٹے کلیوا اسد امام ابو حنیفہ شاگر تلارشاہ امام ابو حنیفہ شاگرد دے امام محمد دائے کتاب دے کتاب الاثار حغس ہوئی امام محمد وی دا روٹے چاک کلوا او راوی دا یو راوی دے عاصم نکلے راوی دا طول کتابونو کی راوی دا یو دے عاصم بے نکلے دا یو حدیث بانے کلام انگا کو امام محمد وی سنا رجل من اصحاب محمدن روٹی سڑی کلی و انسارونا تو سڑی جسن دا مری باس نشتا سنا رجل من الانسار تیارے کلی و سڑی دا صحاب و نبی علیہ السلام نا تو آمن دو خوراک کتاب الاثار دا امام محمد ری سوائی و نسم صفحہ کی ذکر کئی چدا روٹی حضرت نچا کلی و دا انسار جسن دا غم نشتنو دو سره یوزه لدار شو سره روٹی ہو کنو سکے داری پا غم روٹی خوری حدیث فاصل داو دا خبرہ عقود الجواہر دیم جل یو کم پنزوستمہ کے ذکر کئی عقود الجواہر دیم جل یو کم پنزوستمہ صفا دا روایت دا عاصم نکلیب دا روایت دا امام محمد استاد دے امام ابو حنیفہ اصل حدیث داغ نہ دے اس تاسم نکھلے اور امام ابو حنیفہ 150 کے پہ سرے ہاں 150 کے وفات دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ یعنی داغ او دا نبی علیہ السلام ترمنز یو یا دو پیڑی دی یو یا یو دیما پیڑی دی چه ده امام ابو حنیفه کتاب و گورو جامع المسانید ده پا جامع المسانید کی درید دا روایت دا عاصم نکل ابراغ ده پا دویم جل 69 صفحہ دویم جل 65 صفحہ دویم جل 146 صفحہ پاری دریوانو کے صفو کی د امام ابو حنیفہ دا روایت دا عاصم نکلے راغلے ہوئی سنا رجل من الانصار نبی علیہ السلام لا دا انصارونا یو سلی روٹے کروا دا غم باس پکی نشتا تلیو حضرت یو زیلا او یو سلی اولا دا انصارو روٹے کروا دا خو نگورا امام ابو حنیفہ یو سلی کروا دا انصارونا شاگرد ہوئی امام محمد یو سری کلی و دانسار ہونا تاغی نرستو دو قریشو یوی خز کلی و تاغی نرستو یوی خزه کلی وا داغی نروستو داغی خزه کلی وا پا سالسه می سده که راز زمری خزه کلی وا دا سورا لکی دی حدیث پوری اتلالی اصل حدیث خود امام ابو حنیفه را ثابتو چاوی سنا رجمل من الانسار پروتی نبی علیہ السلام لا دانسارو مشوی وا زمری باز یو سڑی کلی وا دور پسی بنا سده که راز داغی یوی خزه کلی وا دو قریشنا نور پسی رستران چه دو ها چا کلی وا ها امرانا امراتی خزه داغا زمیر مجهور لکه دا مشکات دا خستاه وشوی وا نو پسوال دسده سده که گیرون رال امرانا تلمی دمری ها دو کون نا روٹی حضرت دکلی وا یرا دیخوا دمری دی کون نا روٹی پیغمبر خوری او دیخوا نبی علیہ السلام پلو بی بیانو تاوی اسنو لیا لجابر تو آمن عجیبہ کار دے اولو بے حدیث میں خود رو کنا چه نبی علیہ السلام دترزوی کل وفاس جعفر رضی اللہ تعالی ہو کور ترائے او بی بیانو تاوی تاسو روٹی تیار کئی جعفر والو لا پارے غم را گلے نو آغا تو روٹی تیار کل دکی پخفلا دا غم پا کور کے ناستے روٹی خوری آتا دا اقل منی یرا زارا حدیث خوزا یو سائر تکر انسان اقل دا نمنی سریا نو اگیرے دن دسولا تباک دا بستا یاری دلائے دا نچے گوشتو دا اعتراض بکی چه کم جے که دا نقصان دا دی سیز راجی دا فورن بودری گو جواب بکی چه منگ باندگاوانی بنده یار تو جو میش پاو دملو مرابانی بنده او دا لگ دل خوراک دا غرابانی بنده او زد بدا ما تے سوز دا ویدو و اتنا چو ویدان نشتا مشکات شریف کچھ دا روایت راجی دا مازے کدا چی یاد کردی پیواو دا مشکات بلا لیادو بینشاءاللہ میں کم جائے کرا گری وی را گری دی میں لانے او تو لکری کنم اے امرات المئی داو تو اتاسو لکری دی وی دا خو پخا وی پخا سیم لکری دی ظالم لکری دی اصل حدیث ابو داود کیو پائے که دانش دا چمون جدا قبلی جدا بیا خبر تلی سلیتا اگا امام ابو حنیفہ چدا گو او دا نبی علیہ السلام دا مزکا یو یا یو نیم واسطاوا تو تا تا بدا حدیث خیخا استطا ما احلا فابو ایو زیفوهم انو گورا پیغمبر نا ناروا صحابو نا ناروا اولیاؤ نا ناروا سلور امامان ناروا احناف ناروا دا دیوبند پا علماؤ کی ناروا پیرانو پنیز ناروا داولیاؤ پنیز ناروا تو آیا دا طول مفتیان و مفتی محمود سے پنیز ناروا دا اکولی فتاوو گورا دین جل یو کم پنزوستم صفا فتاوہ حقانیا وی دمری پکور کے روٹے خوالل اور کول دا بدت تیناکارا نور دچا زومنم نور دچا پیشکم زمنگ آو خوڑی رو لکلی اللہ دے خساتی او چھ کملی اللہ دے مافر آو کزا خیم بیابو گو دا پنج پیجانو کتابو نا خیم او بزر دا ہوئی دا خو یار ستاسو کتابو نا دی تاسو بدتم کوئی او دے خواستا سو مشرانو کتابو نم لکلی نو اس منگ دا چاو من دا ستاسو حالات دی تی روا کے اترے دا ملی کور کے روٹائی جائز دا تی خواستا سو کتابو نو کلی کلیشیوی چا دا ناروا دی نو اس تا سوٹو کا کنا حنو منگ منور دا چا پیش کنو آغا دا حضرتنا پا فتاوا حقانیا دا ٹوڑو کی ناروا او حدیث چلی پیش کئی نو حدیث جواب میں ہو کو چا اصل حدیث داو او دے پوری لکی تر لی دا او دا دے حد تیرہ سو رہے دے پوش پیش پو نو شی نور دو سو کم استطا ما احلا فابو ایو زیفو ہما کلوئی مری پچھ خیرات دکو گی کل غریق دے پشان دو ڈوب شوی رہے آن حدیث کے دے سرنے دو مری باس نشتا مرد دو خوراک ای که خود دعا دا چو دعا ہوا رہے زکا ها او دعا د پلار اگر ځان بیا مستقل باس دے ها اگر دلائل چکم دا دے اگر دلائل لی ها حتی اذا تیالا ہو پاتی شو دعا چی او سلی سر غم شو چی دا روٹے خو ناروا شو نبی اخرم نبی ارکوم بسی او ملمر آئے او پاگر ملی پکور کی اوز دے بازان نشتا خل پور تا رسیدے نشنو دے بسکے دے بالکل دل اجازت دے دے باغ جے کو خوراک کئی سبا کئی بازار نشتا کوتا رسی دے نشی رشتدار دے تربوری دے بلکل آغین خوراک کولی شی خو کچر تا دا آغا صورت کی چه خلکو لروتی روڑی دا آغین خوراک کولی شی اس کردی مری والاو وی چه بای منگل سو خوراک نتیاری منگل خسوک دیکھ نپخی منگل خسوک روٹی نتیاری نو تب او سکے په تو خو دا خو ناروار غرم نه پخوم او خلق نه مزاج څه بکر دی نه نه نه نه چې تاسو سوق د روټي بندوبس نه کوي نو د مړی والا په خپل ځان له روټي په خولې شي او د خپل میلمه لپاره کپ دیږي کار کی کپ دواو کپ درې کپار سو خپل میلمه په خپل بندوبس کوي او په خپل وم خپل ځان له خورا خو بکې کنه دا هغه صورت کې چې دغه خلق بندوبس کوي او دی وای نه بای زو خپل پس می حلالوم نه بای زو مور او زو بنیا پس می حلالوم او سندادا ناروا دي هو او چاغې خوراک بندوبس کوي بالکل تعالی ناروا دي او چاغې د خوراک بندوبس نه کوي بیا خو بخا به غزان له خوراک بندوبس کوي کنه ململ خو بک تیار راولې ولدي ګونه او کنه پخپل ولا پخپل ځکه بیا پخولې شي یو سره وي ته چې ناروا دي خپل پخه واضح خپل ځکه په خوم چې ما را څوک پخې نه ها او شر دا اجازه کړې چې غوخه د خیندیر بیا ناروا ده چې دا ته حالت راځي بالکل ته پخولې شي بیا دا ناروا نه وي بیا هو که یو سره کور ته رسیدي شي زنانه او نارینه او ناغه خپل کور کې خوراک دې ملي کور کې دا خوراک نشي کولای ها وای دا خیره موږ نه چا دا و دا خو چا موږ له روټي رولې دا خو بسو کې لرولې خپل خپلوان یاران دوستان روټه ډیره ده او خپل خوخه دي ساری خخو نه ده چې صاحب دې خدا چې ساری روټه لري نو چې صاحب جو خو اوس خدای ری کبا پاره بغم نه جوړې چاهي کړه بل غم جوړ کې او دا نو دې مړي روټه به سوخري په دې شیخ سم یو واقعا هم نه بیانو الله دې پر رحمتونو وريږي وې زمون کې دي کې دا رسمو چته ماته ده یو سره ها هغه موږ دې خو هغه خپل دیګونه باندې کړیو بلا څوک ملو اول دم تم ز کوندې زویا سو خو بویا سو خو بخرج کې اله بره سماتي ویلارم هغه چې کم دیګونه و دا هغه مټول والو ټول هغه چې سورا پروګرام کړو هغه مټول ټیکل خپل دې کې می پروګرام دا غیر نه یو په ډبل پاخ کړ او چې څنګه هغه کړو دا غیر نه می خو خوراک تیار کړ هاوی اغا ملی والا تاوی چیز خودی بنده اغا نایم دلو شانا اغا دیکھ مار اوازی مولی سے پا بلا والا ہو وی خلص وزو کورم خودی دا جنازه وش نا خودا ما بیزتی اوکلا دا خودا دا اوکلا وا تو چکلا جنازه وشوا ما ایلانو کچرونو چه سورا ملمانی دی یو با نزی زمان ملمان بای دا غم والا چه کم ملمانی دی رسیده نشی گوری آغا کسان شیخ خودی ولے ما صحبت نہ لیکلے چھے ما صحبتو لکلی دی ما آغا خلکو لروٹے کلی دا چھے کم من مالی دے رسی دینی شی او دمدی پکے کم وارسان دی اقبر روٹے کلی دا ما ما لروٹے پروگرام کلی دی اگا دو اگا بھی اوی ما چھے بھائی تو بے غم آئی ذکر چھے بتا غم را گلے اگا بھی مزان سر بوت لے دا آغا بچی او سر ملمانو خمی مالک لے کور کمی ہو لے گلا بیا چاو واقعو خدا سن اخلاصما ما صرف صرف لاس وینزل او من من اخلاصما ز اخلاصم تا خودشتیا کما پا خوله ما صرف بیا مغم ویچ من نو کوگه پادشی مولو پادشی زشتا زنشتا خدا سکه تا چو مکلا کلا که دا نکسا وزا مارا مارا بس اک دولیو زبا تا تیار دوگر ما تبا خلقو لکی نو آنا بتا را دا دخو نه جتا خلقو لکی خلقو لکی خلقو لکی خلقو لکی نو پخپلا چه سوک بندوبست نکی پخپلا بیز آغی زن بندوبست بکی خوا پوشی پدی مسئلہ کنا او زکا چه باز نارینه زنانه بول چی یرا منگلار شو خوالی شو نشو خوالی کور تا رسیده شی کور که خوراک کوا ها ها ارز که اغیل چا پروگرام کره ده دوستانو خپلوانو رشتدارانو پروگرام دیر ده پخپلا خوا خی اساری گیا دیگی ساری خیر ده ها خودو صحبت به نه جوړ شي د دې سبا د خلکو صحبتونه جوړ کړی هرتا غموشي په باندې کې خلک روانو استاد رضا مې ول همې زما په کوم ځای کې خوشاله کې ما بوزي همې خلک وی ګوره په پد پکې استاد روانه موږ ته دونه کوي همې دا چې کم ځای کې کله پروګرامي زما چې کم کزار سره تعلق دی پاگی چه کل غم راشی نپا وقتی زد اوٹن نبی خوراک کم خبی غم اوٹن دیری ما شاء اللہ آگی دیر ہوئی میں نا پتا سو غم دے ٹھیک دا غم دے مام غم دے خو چونکہ دا خدا آگا خلکو دا پالا چه پچابانی غم را کرے پدا وقتی بیا طول پیڑا جکشی دا دا ماو دا کماو دا منظر ما طول را گنشی او طول دا تربوران دے او دا یو لیری سا بروانی اور سرا نا چه شیر سے بوئی چه دا چا انغری جدائی پروگرامی جدائی اگا نشو خورے دینا خلکو دینا صحبت جوڑ کرے رے سریا دمولی دا روٹائی نا ہاں ویسلو نکان در کرنین قل سادلو علی گمینو ذکرا مسارا ختم شو پدا غد ایبانی خوا سنورم واقعات دیکر کئی در کرنین ویسلو نکان در کرنین سپوس کئی دا خلق پبار در کرنین کے پیغمبرہ در کرنین سوکو نزل کرنین داو دو تیر شوی دی یو دو ابراہیم علیہ السلام و سلام دو زمانے سر تیر شوی انیز دی او یو آغا زلقنین چی دی عیسیٰ علیہ السلام دری سوا کال مخی آغا تیر شوی دی حد آغا زلقنین چی کم دی زمانے دو ابراہیم علیہ السلام سر انیز دی تیر شوی دا آغا دی ہوئی ویسلونکا او تپوس پیدا خلقستانا پبارد زرقنین کی قلوان حساد دو زرد بغلولم پتاسو ربینا ذکر سبیانا بیشک ما زی ورکلیو دلال دنیا کی او ورکلیو مندتا داریو شینا منبان لازم دی پولماء و چرد بکی خلق بوتا صفا مسلح کارک مخلوقتا خلق خوالک منی او کل منی او که منن انمن پتا نیوی خوب من لازم دی چخکارا وضاحت با دا مسئلے دا ہر مسئلے با کے چه خلق خبر شی ما جے ورکڑیو دلر دنیا کے ورکڑیو ما دلر اریوش سببا ہر قسم ضروری سامان دا بادشاعت ار ضروری سامان اغدری سفر اکڑیوی پاک بار سببا دے روان شو صدق پل سادو سامان نام حتی تردیزا بلغ مغرب شمس کلاچ دے ورسی دو زیدو دبیدو دنورتا چکم جائے کی نور دبیدو آغا دے تدے ورسی دو ہاں تاوربو فی این حمیاتین چو دبیدو آغا جائے کی نور فی این پاغچینکے آغا فی این حمیاتین پاغچین گرمکے وجدہ اندہ قوما نوی مندو اغیسر یو قوما آل دے اغیسر یو قوم مندو ہاں قلنا نوی منگا یا ذلقنین او ذلقنینا ایمان تو عزبا اومون دا غیل را نور چو دوبیدا فینین حمیتین پاغچین گرمکی نپچینکی خوندار نپریوزی قانون داره ظاهری دا سخکاری دا چه ابو کی دا فناکی دا دا سه معلومی کنه چه سره دا سه گوری او بی او نور پا دوبیدو نو دا آغا نور آغا حالت پا کمزه که اخترا دی پا او بو که خلق گینوی که سمندر پا دا کناره که نور دوب شو اخکاری گی دازی گینه آل تا دوبی گینه مانا آخری انتحا دا نظر ام دا غزه و مقصد داره آخری نظر انتحا نو نمنا منگا حداغی سره و قوم نوی منگو زلقن نینا تا پیغمبرو که ولیو اکثر علماء شدان ایک سره و بادشاہ ولی ولیو پیغمبرو او که سوکی پیغمبرو نبیاو تا پا وحی سره ویلی شو چویل منگا او که سوکی چه پیغمبر نو ولیو نبیاو تا دا الهام شوی و پلکی یا زلقن نین امان تو عزبا یا سزاور کتو فاسی کتو لگو یا سزا ورکتو و ایمان تتخذ فی موسنا یا تو انسا پدی کی بینا دا توحید بیانو تو کا قال نوی زلقنین اما من ظلما حر چاسو دے چو ظلمی اوکا ظلم شرکی اوکا زرد سزا ورکو مندل را یا بدیوا فصلشی الی ربی قل ربتا زبم پخپل دور حکومت کے سزا دل ورکوم تا چا شرکو کا بیا با واپس دے شیخ پل ربتا لاغبو لسخت سزا بیا ورکی فیو عزبو عذابا نکرا سزا بورکی اللہ قطع سزا سکتا دا ظلم سزا دا او چا سو دی چې ایمان وروړو پشان دو ایمان دا سابقابو حضان بیاو فاملا عملو کنی پشان دا سابقابو فلو جزا الحسنہ ندر بارو بردخیستا سنگ ایمان روڑے اکلکو سنگ عمل کرو حجرتو نے کریو تاغد بارو بردخیستا زلو من بوائیو دتا دکار خلیو ساسان تیا وینا خا زاد المسیح وی من امرنا قولا جمیلا وینا خا دا دویم سفر کرو سمات با سببا بیاروان شو صدق پل سادو ساماننا خپل ساو سامان کبیره وو سره ارس بو سره برابر روان داسه بادشاہ مزه کوي ها چې خلکو له سوال نه خلکو له ارس اور کوي او ګرځې دبا چې کم زه کې بس چې ته ضرورت او ناغه مخه سره آکار کاو ثم با بیا روان شو صد خپل ساو سامان نه حتا تر دې ځا بللا کلا چور سي دې مدل عشم سي احمد لای شم سي زید خطو دن ورتا چه کم زیتر نوٹ ڈوبیدو فنا آخری انتحات امر سیدلیو چیز آگا دینا او خواه مخلوق بیانو تشو بو بوی او چه کم زیتر نور راختی دو آگا زیتر امر سیدلیو توی مندو حادی دیدی دین نور لرا چرا ختی دو پی او قوم مانی لم نجعل لهم من دونی سترا من دونی آچنو گردوری من دینا اقواد دینا ستن سپردا اله چې نور برا خطې دو نو دا غېزه نه اخو نور مخلوق نو مقصد داري اخيري انتها تر رسید نور با چې را خطې دو نو پاغي برا خطې دو یعنی د نور او د خلقو تر منځ نور سو حایل پردا نه و بس هيا دې مقصد داري چې په داسې سنو کو چې نور په بلار لګې دو نو پردا بنو پاغي بټ لګې دو دا خروستو به انسان ترقی وکړه سیز پیدا شو چې فرض پټاو پیادو زونه پیدا شو چرو رو بیزان رو بیا کپلو تا خبر را دا اول خود بلکل دا اسیو لم نجعل لو من دونی آر سترا کذالکا الامر ذالی خبر رو دارنگی را وقل حدنا بما لده خبرا تاکی حاتا کرو ما پاچ ددسلو خبرا دا خبر داری دا دو سفر اکروی شمالی در مشرقی او پطرف دا مشرق او پطرف دا مغرب و دا درم سفر اکثر مفسرین په دریم سفر کې خلاف کوي چې دا شمالي او کدا جنوبي نو دا شمالي او هغه یو کې مشرق او بل مغرب او دا دریم دا شمالي او سمات با سبب با روان شو صد خپل سادو سامان نه دریم سفر باندې حتا تر دې مزدا سے کې حساب لا کله چور زو بیره سد دی نه په ما بین دا او دو غوندو کې هغه دو غوندې حامز کی دروا ارمینی او آذربایجان ترمنزا چه کمزیو پاگی تیرے دو وجدا لکا حد دو گنڈو داشدل تا کمی گنڈی ری تر بلان او در خیبر تاوی مز کی چه کمی دروا درسی ها اوی مندو اغواد دوالو رو قوم لایکادو نیب قون قولا قریب نو چه پوشوی ری پوینار پل قوم بانی آلته یو داسې قوم ولیدو چې په زبانې نه پوهېدو او هغه خلک په زبان نه پوهېدو قالو ویدو یا ذلقنین قالو وی خلکو او ذلقنین نو چې نه پوهېدو نو بیا خلکو څنګه وینا کوله قاعده څه خو ترجمانان به وکړه قالو وی هغه ترجمانانو هغه خلکو به ترجمان ته وي ترجمانانو بیا ذلقنین ته وي وی ترجمانانو یا ذلقنین بشک یاجو جو ماجو جو فساد کونگی فی الارض پدین مکہ کے پدی وطن کے فنا فعال نجعلو لکا خرجن نا حال فمانا دا قد فتاقی سرا اوبرگلو من سال پارا خرجن ٹکس ماریا پدی شرط علان تجالا چو گرزے بطب مین زمنگا او ما بین دے کی سردن یو بند آخر کو ترجمانانو تووی آخر کو ترجمانانو تووی چی زرقانین سیبت ہوایا چمنګ دې خلکو نه ډېر تنګ یو یا جو جو موجود دي اروا قد ملک د منګ فساد کوي موږ دې نه خلاص کی دا دواله دری چي دي چې دا کم کندو دې دا بالکل بن کی د اذربایجان او د ارمنیې ترمنځ چې کمزوري کته دا بالکل د سراوار کی اوچتی کی فورا منظوري ورشه دا نه چواله کې ټینډر برازي او منظوري وکي دا کاله وکيلګي نه فورا منظوري اوالم شو په یاله وبل خوازم چې دا برابر کم نوکرانو سره یاجوج او ماجوج د اجاجا یاجوج په مالو د فساد سره راځي دا هغه مفسد قومونه دي چې په ځمکه کې ورا کولاو شي. حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام وې دا په ځمکه کې فساد ختم کی ختم کی نبی بیا بره کوشش کوي بره بخې دي بره نو بیا فسادونه کوي او اس بره خطرې دي نو خې دي ځمکه کې فسادات ختم کړه بره نزینه نسی چې بره نو بزا دادا کار کوم بمبار بکوم روس وی زدان لزینی سما امریکا وی زدان لزینی سما برا خیجی او دا آغا زینا دا سیارو دا غیف مقابله بار پروگرامو نکی او چه کم جن خوخیگی نو پارت تری خداو گو دا سکی برا نفس آدونو بکی حدیث کرا جی او چه کرا برا نفس آدونو شروع شی نو بیا با قیامت قائمی گی بزرام دا قیامت نکی دینو یا جو جو ما جو فساد کون کی دی فلاد بلمکه دا حدو قبیلی وی دا اولاد دا یافس او یافس دا نوح علیہ السلام زیونو دا کم خلق دے ها دا یاجوج و ماجوج البدایا ورنعای کی حافظ ابن کثیر لکلی دی چرا انگریزان دی دا چین جاپان برطانیا امریکا دا خلق دے او ننم دا چکوئے نو دا حالات جوڑی اللہ دے رحمو کی فحل نجالو لکا خط منګ بس پیسې خیر د لومن قوم توي سو منګ کو خیر دی او سو ته بادشاہ همنګ د خلکو نخلاص کا او دیجه کې دا بند من له برابر کا اشورو شو هغه پیسې نه غواړم خو یو کارو کوي ما څه د موټو کمې دی نو کسان من له راکې هغه خدا سے اصله مشنری نه وکنه قال لي ذلقنين ما مكنني في ربي اج طاقت راکې ما ته پای کې زما رب خیر هغه ډېر غورا پاینونی بی قوا امدارو که زمان پا مطو باندی مانا مطی پکا دی نفری نفری اجال بینکوم چوب گردم پا میستازو که او ما بیندر خلقو که رب من بند داغی اوستاسو منز که بند جوڑ کما بیا برا خطی نشی آتو نی روڑی ماتا نوکران خور سرو ویوی نوکرانو تا ماتا تو تا روڑی ماتا توٹی رو اسپنی اخپلم خی انجنیرو بادشاہمو انجنیرمو حروری ماتا ٹوٹے اوسپنی حتی تدیدہ ساوہ بین صدفینی کریچ برابر کو زی وما بین دو کندون کی صدفین وما بین دو زینو کے آغا درو مسکی چکم زی کتو ناغی دا گونو صرف برابر ایکی کو چتو نو اوسپنی کے خودا چو اوس په نه کې خدا نو اوس په نه خدا څخه کار نه کوي چې سو پوره هغه څه شي ني سره شي ني تک سره شي حالت بیا څه جوړيږي به په پاسه قلايي واچي نو هغه دا چاپلارم به نه شي لري کولی ښا حسن کلک شي بیا قالن فقول وي بني وای دیتا ها واکه پتلګي چې ستري کا ها پوغه خو بیا غاډینه د دوار سره راکړه ها لوال لبس چا سامان یو نه کنه ویله کدا کاجری سره کا اوس د بجلی د غوت لګیدل سوچ وکړه کلا ساده هوا شروع کی هر زمانه کې پتن لګي سوا خدا چې یو سیز چې دا اوس په نفس شي شي حور واخلي او اوس په نفس شي حتا تر دې زاجاګو نارا کله چوګوزو هغه اوس په نه لور نور خو نه ګرځي سرا پشان دور باندې داسې سره شو هغه اوس په قال انوی ذلقنین آتونی افرغ علی قطرہ روڑی ماتا چا تویکم پدیبان قلائی اس پر نخص رشوا بیدر پاس قلائی تویکلا پدیبان طاقت نردی دایا جو جو ماجو جو ایز زرو دخطلو داگی پدیتی والبانیم دیبان شکتے ہو لیکن اگر دا سے مہین جوڑ کو چپا اوڈی رو چتو تو چی مہین یوزے نبیسو خطیش ہوتا فما وما استطاعو لئو نقبا او دی بطاقت نلری دا غد پارا دا دی دیوال دا پارا نقبا دا سوری کولو بیا پک سرنگانی سی جوڑا ہولے دا دیر بیمان دی اثر سرس کئی قالنی درقنین دا رحمت طرف در روز ما کلا چلاشی وادا طرف زمان او بگزی دی بند را دکن زر زر وخوا بندی ختم کرے رے وکان وعدو بلا بندونی ختم کرنو وکان وعدو ربی کا او دوارو رب نمارشیا او پریغو دمان بازر رئی پدا غرس کے چدن نکی گی و بازو کی یموجو دن نکی گی با بازو تلگی و بازو کی دن نکی گی اپو کے بوگنی جی پش پیلے کے پجما نام جما نجو بو کمنگ دلیا پجما کول سرا وارنا جہنم پیش بو کمنگ جہنم رالی بو کمنگ جہنم پدا غرس کے وفاد کافرانو پیش کول باندے جانمیان کم خلق دے آکسان کانب آئیون فی غطاء چوئی سرگی داغی پا پردو کی غطاء پا پردو کیو پردو کی پس کیو نمان نا آن ذکری زماد کتاب نا زماد یووالی نا ننم دو دنیا دا پارا خمال لگی دی خوکو دا قرآن و دا اسلام و دا دین دا پارا شیونو بیاوی دالی بو ملاکار دے فکانو دی لاستیون سما آغایو وچه نفس سبحان الله زکم دا مالا دیر شیره لوی اقتدار که زان دا وستدو والا دی پاینده او چه صرف سبحان الله زکم دا مالا دیره دا او سا فوریس نشتنا دا زمان حالت دیر اسلام دا ویدیر غطی غطی کو اللذین کانت آئینون فی غطاین آکسان چوب پردو کی زماد کتاب نا زماد توحید نا زاد المسیر وی عن ذکری عن توحیدی عن ذکری عن الیمان بی وعن کتابی او دیت طاقت ملر سمند آو دی دلو طاقت کل آو دی دو طاقت کوو خوزان کے طاقت نو پیدا کرے داو دی دو او صورت ملک چراجی بیاو پر طاقت افسوس کی قالو لو کننا نسمو او ناکلو اتمایا دا ملک چراجی قالو لو کننا نسمو او ناکلو ما کننا بی اصحاب سیر کاش کمانگ دا اللہ کتاب او رید دیو ہای ہای ہای ہای بیا با افسوس کے چه سرد بچیو سرد ناسوے سرد پخپلا ناسوے آئے کاؤ رید دیو قرآن آیا خیال او گمان کیا کسان چو کفر کرے ایت تخزو گا دی چونی بندگان ما بے زمانا پدوستی باندی کافر او گورا دیوی دبوتانو آیاتونا ایت تخیزو عبادی دے که اسنامی دے که دیشی اسنامی که اسنام جمع دا سنم بوتا ہوئی آن دا بوتان دی که عباد دی وستر کی اوخر لو انتا که قرآن تی دے بیخی دا قرآن نگریب پا پخواہ دا قرآن ترشوی ندے را دے قرآن سنگا ہوئی یرا ایت تخیزو عبادی من دونی اولیاء شویل بندگان دما بے زمان پخدای توبا بے زمانے نیولی دی سورہ نیولی دی پزرگونے نیولی دی پنجاب گورا پنجابیان خو تبالی و سندیان او سرابیان خو زان تداوی کئی او دیلا گورا دیخو بے سمسن نگور پراتی دی انا تدنا جہنما للکافرین زولا پیشک من تیار کرے جانم دفاد کافرانو من مسیا جہنم من مسیا کی تیار کرے رہے ہونا واحل نو مل مستیاو خو پا خصیص که ملاوی گی دا دا پارا دا شرمولو یو سریده یو گنده شی پوک که دا دا سیو مل مستیاو میکنه چه ور جو دا چه بیا نکره کنه دا مستا مل مستیاو دا اوگا دا بیکار شی گن مندی کنه نو اللہ با دیلا پا مل مستیاو کسا شی تیار کلی گن میوبو او زکمان وی نیزوی دا پارا دا شرمولو او آیا خبر کم تاسو باغ ناکار آمالو باندی ناکار کم ملونو آکسان چه برباد شده کوشش داری پجند دنیا کے پس وفد کفر باندی وهم یا سبور او دی گمان کی چه بیشکر دی یو سنو نسنا چه دی خکار کئی دی خوئی چه بس من جنت تک دارانیو او عمل برباد شده عمل پس بربادیگی ہاں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ عمل په شرک برباد دی عمل په کفر برباد دی عمل په خلاف پیغمبر برباد دی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ليزول الله شيئا وسيهبط اعمالهم عمل لی برباد دے خلاف دے پیغمبر تو حجرات سے بدوے مایات کرا دے یا ایو اللذین آمنو لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجرو لہو انتحبتا نبیان سوئی انتحبتا آمالکم وانتم لا تشورون عمل دی برباد بیو تب پویا نئی تو خبی ازو خود دین نیکای با سخیما او پاکی دکی بده شرکوی شرک یو داسی سیده چده انسان ایسا عمل نو دریگه ہوتا بره معمولی که زرش شرک در کراغه ارس تباو بربادی منخت دی پیش کراد بلچا آواز یو که بلچا تا اکدر او سات لد بلچانا تمام منا یرد او که بلچانا ارس تبادی او تبو جدو خود دین نیکو کاری ما او دین نیکو کاری ما دا کسان دی چې کفر کړی دی پایاتونو د خپل رب اولی قای او ملاقات د الله بعد تب اعمالو نو برباد شوی دی عملونه عمل برباد دی ګوره بیا بار وای بعد تب اعمالو برباد شوی دی عمل دی فلان قیم لو یوم القیامت ولنا نو بنذرو من دل لا پر ورځ قیامت کې تول تول به ولی نه تول خدا غچای چې عملی نو چه عمل نشتا نو تول ده کمزه نشتا عمل ختم ده یارا ده کافر و عمل ختم ده مشرکان و عمل ختم ده ممتدین و عمل ختم ده پیغمبر خلاف که عمل ختم ایمان بکر سند نشتا نسا یارا رکنا فلا و ربکا لا یومنون حتی یحکیموکا فی ما شجر بینام ثم لا یجدو فی انفسهم حرجم مما قضیتا ویسلمو تسلیما عمل برباد دے ایمان نشتا نو چی ایمان نشتا عمل نشتا نو دستان نوزن نشتا تول خوب دارا چا چی غنم خویی کنا نو چی غنم نی نو تول دا کمزے نی غلق و آغا خلق تری چی اولی غلق کری تلق کری و عمل دی تباری مرا تول دا چر در رے دے فتا مرے چی ما خود دور خیراتو نکری ری ایاو و ما در طول کلی لپه یو ظلم المسیا کرو و دو دور غواگان میخی میدانی کرو ایرا وی پلوس پی کرو میلان نکری عمل تیگر کرو دیو خواه عقیده چرتا و دالله در بار که پیش دیو عقیده چرتا دا عقیده چه نئی که تو امریکا سون خیراتو نکی عمل اشتا عقیده نشتا تبالی دا عقیده دیر خیال پکار دی سالکا جزاهم دا سزا دے زکا چھ بار بار منگوائیو قرآن ومی عمل من صالحات من ذکرن انسا وهو مؤمن دا سزا دے جہنم پس سبب دائے چھ کفر کرے رے بار بار پھر یو رکو کی سوزن کفر یاد کا افا حسب اللذین کفروا یو آتبنا جہنم للکافری نزلا دوہ اولائک الذین کفروا بآیات ربهم دری جزاهم جہنم بما کفروا سلو پتا سمنا خلقو لکافر وائے وس یو رکو کی سلور زل کفر یادئی او پا یو رکو کی شپک زل شرک یاد کرے رے کم لے کے آکے بدن ایر شو انام کی شپک زل یو رکو کی شرک او صورت کا پاخر رکو کی سلور زر کفر وامنو دعوت زر شورو کا وا کفر اندے بار بار یو رکو کی ویلے شرکی ویلے رے ذالکا جزاهم جہنم ما کفرو دا سزا دے جہنم دا پس سبب دائے چھدے کفر کرے دا اللہ پہ یو والی کفر ایک اللہ یو نو من لے ہوا تغزو آیاتی و رسری وزوا انیولیو زمایاتون انبیاء پٹو کو باندے انبیاء پورے ٹوکے دادن نکے ہو سا کاتون شائع کئی قرآن پورے ٹوکے نکے چاگر سیدھے و ذرہ ذرہ کئی ہاں خالدین ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چی مانے دولو ہاں ترے انبیاء سابقا بغندی اوامنی اوپنی کانت لهم جنات الفردوس نزلہ نو شیبا دیر را جنت فردوس من مسیا جنت فردوس و لالا من مسیا کی ورکی او مخ کے ویلو یو سل دیم کے انا آتدنا جہنما للکافر نزولا جہنمیانو کافران لبا جہنم من مسیا کی ورکما او دلتا ہوئی مومنان لبا جنت فردوس من مسیا کی ورکما اللہ نے ظلم نصیب کی جنت فردوس آلا جنت فجنتنو کے خالدین آمی شبیفی آفد جنب کے دائیو نبار لطیر راغینا حیولا اولیدل حیولا اولیدل اوتلل گورا قانون دارے پا انسان دنیا کے دا سے حالت راجی چې کله د وړي موسم راشي نو بیا دې کوشش دا کې چې نتیا غلې تلار شم ها بهرین او کالام تلار شم اغزین یخدی ها انتقال کې دې دې نه آلتا او دې خلای موسم راشي نو د نتیا غلې او د بهرین او د کالام خلک بیا کوشش کې دې علاقه ته راشي همو سمونو کی تغییر جنت تا چلار دیبن لطای دا غینا بلزے چدر تا گرمی دا وقت سر جدا موسمونو بداسی برابر اللہ دی نصیب کی کلوا لوکان البارو مدادن کچه تشی دریابونا سیگانی پارا دو حکمونو در ابزما دو علومو در ابزما دو صفات و کلمات صفات علوم در ابزما لنفید البارو دو ختم بشی دریابونا قبلان تنفر کلمات ربی مخیر در ختم دود صفات در رب زمانا سمارا ولو جئنا بمثلی مددا اگر کرادو کمان پشان ددی مددا نور سیگانی دو دنیا چه سورا نهرونا چنی سمندرونا دا سیگانی شی او دو دنیا دا طول بوٹی اوونی داو تا قلمونی شی دا قلمون لیکل کئی او داو تا سیگانی دا اغسی دا طول لیکل کئی او دا اللہ صفات لیکی دا اللہ علوم لیکی نو دا سمندرونا سیگانی بختمی شی داو نبوٹی قلمون بختمی شی خدا اللہ صفات با ختم نشی دور زیاد دی تو از آنوا آغا ذات تی پر خود رے چاہ غیر متناہی صفات والا رے آغا ذات تی پر خود رے چاہ غیر متناہی علوم والا رے او آغا معمولی چرے نو آغا تر سنگا سر کتا کرے رے سورة اللقمان اگو رہی دایات التم راجی سورة اللقمان آیات نمبر 27 21 نمبر آیات وشتم یوشتم پارا 27 ولو انا ما فی الارض من شجرت دن اقلامون فالبارو یمدو من بعد سواتو ابحر کچر تشیعا چه پزمت گیری او قلمنا من شجرت دونونا قلمنشی کچر تشیع پزمت گیری داون دا قلمنشی والبارو یمدو والبارو او دریابونا سیگان دائیشی من بعدی اصباتو بور او پزارینا او دریابونا نورشی ما نفیدت کلمات اللہ خلاص بنشی صفات دا اللہ دولوی صفات دا اللہ دی دولوی علوم دا اللہ دی مشرک سرکتا کرے آگا چاہتا چنو تے صفاتشتا نیو دا علمشتا دخیرو جانوا او دسے نکاو منزے نکاو مردار پمن هر زنگری حیواناتو منجوران پنزو دو سوا لغا حکنجه کی وو دلاسو مره تبراتو اچا مردار شی اغتا فسجی دشی بیا او مالا حکلوا پیغمبر انما انا بشر بشکت یو بند ایما استازو گنده که استازو گنده یو بند ایمانو حکم کولی شما تا چه بشکا مدرگار استازو مدرگار دی کیو مدرگار یو دی الہ آغا ذاتو چه انسان حاجت پورا کئی انسان ستا حاجت نشی پورا کولے فمن کان یرجو لقا ربی آسو چو امید لری دا پیشی دا خفل رب دا عمل لیو کی عمل نیک سو دا عقید لری چه زما سبا پیشی دا اللہ صدقی گی دا غد عمل کی عمل نیک دی آیات لانی تفسیر مراغی خستا حدیث نقل کیا گوئی حل عمل کل عمل حر عمل اريد به الدنيا هر عمل چې تپاري دنیا طلب کې دنیا په غواله لا يقبل عمل قبلي عمل خو خالص د الله لپاره کوا حدنام نشان او دنیا او دلالج د لپاره مکوا سچ کې د الله لپاره فصل لربك ونحر لام روله لام للتخصيص دي الا لله دين الخالص لله روله ولا یشرکو بی عبادت ربی آدھا او نبرخدار کئی پبنن دقبل رب سرائی سوک او نبرخدار کئی ولا یشرکا ہاں که امید لرے دا قیامت نو عمل نیک کوا او دا عمل نیک سرگ ورے یوکار بنم کوا ولا یشرکا شرک بنکے برخدار بن جوڑے عبادت النظر والنحر والدعاو عبادت والعبادت لغیر الله کفر اواز کول دا عبادت غیر تا دا رنگی منغتا پیش کول دا پلچاپنم دا عبادت نبا برخدار کے پا بلن دخپل رب کے نبا برخدار کے پا منغت دخپل رب کے نبا برخدار کے پا قربانو دخپل رب کے آہدائی سوک دا بلے چه دا دفلانی بابا پنو مانی منغتا ندا دا شرکو کو آہدائی سوک دا آہدا حضرت سورت کی یول زیا رازی آہدا آہدا سورت کی نفد شرف العلم او پاریس نور واقعات اصحاب کا پوینو پیغمبرات پوینی موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام پکارونو خبرنو اپ زرقنی نتوری دنیا بادشاہ پوینو دیت شپکشتم آیات کی پینز جوابونا قل اللہ آلم بما لبسو لہو غیب السماوات والارض ابصر به واسم بالهم من دوني من ولي ولا يشركوا في حكمي احدا السوق نبر غزار کے اللہ بخل فیصلے گے او دنیا دس پکوار دری وجیو آد دنیا تو خل من قوم دنیا بدل واغستیشی سنگ میں چھد باغ والن دنیا کی دنیا واغستا چپا مال فقر کاؤ او شرکی کرو آخر کی بیاسوی یقلبو کفائه علاما انفق فیا او دویم دی دنیا وقت دیر لگ دی مثال پشان دست پر لید گیا گانو دی فاس با حشیمن تضرور ریا وکان اللہ والا کل شی مقتدر او دویم دی دنیا با تاثر حساب کی دنیا کی بدسر حساب کی گی وعرضو علی ربی کا صفا لقد جئتمونا فرادا دی